życia. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 maja, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś, zgodnie z harmonogramem luzowania obostrzeń, otwarte są hotele. Katowicki Spodek świętuje 50-lecie. Trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Od dziś hotele ponownie mogą przyjmować gości. Obowiązuje jednak limit 50% zajętych pokoi. Wynika z rozporządzenia Rady Ministrów, które po północy weszło w życie. Zamknięte pozostaną hotelowe restauracje, które mogą serwować jedynie posiłki do pokoi oraz strefy relaksu i spa. Hotelarze, właściciele pensjonatów i innych miejsc noclegowych mają nadzieję, że to pierwszy krok do pełnego rozmrożenia branży turystycznej. Cieszy nas każdy dzień, w którym możemy przyjmować gości w naszych obiektach, mówi Agata Wójtowicz, prezes Zakopiańskiej Izby Turystyki. Branża przyjęła to z ogromnym aplauzem. Większy entuzjazm panuje w branży turystycznej w miejscowościach wypoczynkowych, między innymi nad morzem czy w górach. W trudniejszej sytuacji są hotele i inne obiekty noclegowe w dużych miastach. Wciąż nie ma zagranicznych turystów, nie są organizowane festiwale czy konferencje, zauważa Piotr Laskowski z Małopolskiej Izby Turystyki. Tych turystów zagranicznych jeszcze przez chwilę nie będzie. Z rozporządzenia wynika, że do 14 maja restauracje hotelowe pozostają zamknięte. Posiłki mogą być serwowane tylko do pokoi, ale wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową. Zamknięte pozostaną wciąż strefy wellness i spa. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Sprawiedliwy system podatkowy oraz szybki wzrost gospodarczy pozwalają wypracować odpowiedni model społeczny państwa. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki. W portugalskim Porto szef rządu uczestniczy w społecznym szczycie Unii Europejskiej. Mateusz Morawiecki wskazał, że Polska do budowy takiego modelu zamierza wykorzystać pieniądze z unijnego funduszu odbudowy, które będą służyć polskim przedsiębiorcom. Stawiamy na ten szybki wzrost gospodarczy, a do tego z kolei bardzo się przyda Europejski Program Odbudowy, w wyniku którego chcemy dokonać największego w historii Polski szarpnięcia w programach inwestycyjnych. Przede wszystkim mają na tym skorzystać małe i średnie polskie przedsiębiorstwa. W taki sposób chcemy dokonać repolonizacji całego prawa zamówień publicznych, żeby małe i średnie firmy miały pewnego rodzaju preferencje. O polityce społecznej unijni przywódcy rozmawiali wczoraj. Dziś biorą udział w wideokonferencji z premierem Indii Narendrą Modi. 50 lat świętuje katowicki Spodek. 8 maja 1971 roku w obecności Edwarda Gierka, Józefa Cyrankiewicza i ponad 12 tysięcy gości otwarto największy i najnowocześniejszy na tamte czasy obiekt widowiskowo-sportowy w Polsce. Prezydent Katowic Marcin Krupa przypomina wydarzenia sportowe w Spodku, ale szczególnie wspomina koncerty. Wyrywanie się z domu, słuchałem Republiki i to było dla mnie wow, coś wspaniałego. Metalmania, kapitalne święto muzyki heavy metalowej czy metalowej. Mój znajomy, już niestety świętej pamięci, miał firmę, to była firma nagłośnieniowa. I czasami mi się udawało też zaczepić pod tą ekipę i przyjeżdżać do Spodka na koncerty, które oni nagłaśniali. Między innymi Rawa Blues Festival, wydarzenia Dżemu. Szczegóły dotyczące obchodów Spodka oraz wszystkich wydarzeń można znaleźć na portalach społecznościowych Urzędu Miasta Katowice, na Facebooku Miasta Wydarzenia. Wszystkie wydarzenia relacjonowane są na żywo. Trwa 24. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Przez cały tydzień online będą się odbywały spotkania, pokazy naukowe i warsztaty. W tym roku temat przewodni to klimat i my. Podczas jednego z warsztatów można było dowiedzieć się o zanieczyszczeniach powietrza. Opowiadał o tym Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. W smogu zimowym mówimy o pyłach zawieszonych PM10, PM2,5. To są takie naukowe, techniczne nazwy na po prostu bardzo, bardzo drobne pyły. Natomiast kiedy mówimy o smogu letnim, czyli takim, który właśnie nam się teraz zaczyna, to jest to zanieczyszczenie powietrza, które produkują samochody. Zanieczyszczenia niesione przez wiatr mogą się przemieszczać na duże odległości, ale jeśli jest bezwietrznie, to opadają, zagęszczają się i stają się niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Zapraszam do wykonania eksperymentu. Pamiętajcie, prosto odkurzacz i wacik pokaże Wam, jakie macie powietrze. Dzisiejsze spotkania na żywo są podzielone na trzy bloki. Propozycje dla najmłodszych, najciekawsze eksperymenty i wieczór dla starszych piknikowiczów. Cały program wydarzenia dostępny jest na stronie piknik-naukowy.pl. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sporo chmur, ale będą przejaśnienia. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a lokalnie burze, wietrznie od 8 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych czterech dniach szalonych cen w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Stać nas na tak wiele. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie nas stać na jeszcze więcej. Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Własny zestaw narzędzi? Tak. W Leroy Merlin znajdziesz wszystko, by go stworzyć. Zacznij od akumulatorowej 18-woltowej wiertarko-wkrętarki marki Metabo z funkcją udaru o momencie dokręcania 48 Nm. W zestawie otrzymasz dwa akumulatory i poręczną walizkę. Teraz w ofercie specjalnej za 449 zł. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tej chwili 7 minut po 14. Trójka żąda debiutów. Dzień dobry, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda, witamy i przed nami mnóstwo debiutantów, ale nie tylko oni, bo będą również muzyczne powroty. Rozpoczniemy od Lewiego, czyli od Alana Lewickiego, który pisze: nazywam się Alan, mam 16 lat i pochodzę z małej miejscowości niedaleko Lublina. Mój pseudonim artystyczny to Lewi. Na co dzień uczę się w 4. liceum ogólnokształcącym w Lublinie, a poza nauką cały czas oddaję muzyce. Posłuchajmy. Feels like I am drowning in my tears, because they all see my face. Words, they can hurt right down to the bones. It hurts so bad, it don't match my soul. My hands are breakdown, scattered over me, and no, it's like the calm before the storm. No one ever told me that it will not hurt. Pick me up and say we're at home. Thank you.

Radomscy prawnicy, czyli zespół Low i popękany Globus. Za chwilę duet Infinix X. Piosenka Zakodowani, czyli poprzedni singiel, całkiem dobrze sobie radzi w mediach społecznościowych. 10 tysięcy odsłon w internecie teledysku. Infinix X. Zespół to duet. Jet, gitarzysta, kompozytor i poszukiwacz dźwięków nowych, a Joker to wokalistka. Pisze teksty i lubi spoglądać na dziwne historie, czyli pewnie po prostu szuka przygód tu i ówdzie. Po piosence, która była przed momentem, po Zakodowanych, jeszcze raz Infinix X i ten utwór, który za chwilę dostępny jest dopiero od wczoraj. Nowe kości. Phoenix 8 i piosenka Pył. Jak mówiłem, ten utwór miał swoją premierę dokładnie wczoraj, więc to świeżynka absolutna. Kolejne dwa zespoły to zespoły, które znamy od wielu lat, bo na rynku są od dawna, z Lotynia, Lotyń i Muchy z Poznania. No i zespoły wracają po dłuższej przerwie swoimi nowymi utworami. Let's Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Moim zdaniem bardzo udane powroty po latach. Grupa Muchy w piosence Szaro-Różowe, tu gościnnie Bela Komoszyńska i Jan Borysewicz, a formacja Lotyń w piosence Nowy Deszcz. I do tego ten Nowy Deszcz pochodzi z płyty, która już wkrótce, Zachody nad St. Anthony. To teraz będzie formacja, która już była u nas kiedyś tutaj w Trójce. W końcu wydała swoją płytę debiutancką, Icarus Feel i piosenka Tokio. We'll be right back.

popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz rad sobie sam przestań błagać i łkać. To zły moment jest. Było cię na to stać, teraz stać będziesz zupełnie sam. Ja wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak dalej. Lepiej zamić mi jak kamień, nie mów nic. Kłamiesz, kłamiesz, coraz gorzej, coraz dalej. Zanim potworem się staniesz, nie mów nic. Czemu myślisz o mnie źle? Czemu tak przedstawiasz mnie? Kiedy się zaczyna bez, kiedy prawda kończy się? Michał Lange i Marcin Makowiec, czyli duet Michał, Martin Lange, przepraszam bardzo, Martin Lange. Pracowali z innymi artystami dość intensywnie, więc debiutantami nie są, ale pod szyldem Martin Lange jak najbardziej debiutowali. Moim zdaniem fajnie, bo gdyby wyruszyli wspólną trasę koncertową z Baranowskim, bo bardzo ładnie by się tą trójką, przypuszczam, dogadywali. Zresztą wspominałem już kiedyś o takim połączeniu. To teraz w zupełnie innym stylu. Zespołu The Honeymoons i The Cure. Tylko przychodzi cichy szept. szybko przychodzi, gdzie krzyczę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chłopak gra. prawdziwe weekendowe granie zespołu The Honeymoons i The Q. The Q to formacja, właściwie jeden z wielu projektów, jakie stworzył z przyjaciółmi Maciej Łyszkiewicz. Zresztą słuchaliśmy kiedyś innych nagrań The Q jeszcze latem, przed 2 laty chyba nawet. Teraz będzie Luna. Jeśli Państwo pamiętają piosenkę Zgaś, no to będzie przypomnienie. Tym razem po angielsku. Blind. Through my eyes, no senses inside, bringing only sound, shadows left behind. Don't you know that part? Who, what, this bad night, twilight keeps him up, hope it prays on time, I'm the one you hold. Stay blind. Light, dim the light. All the black stars are in flames and sorrow. They resemble us, just us. Blind i Luna. Luna debiutowała jeszcze jako Ola Wielgoma z audycji Trójka Żąda Debiutów jakiś czas temu. I właśnie, kończymy na dziś. Na koniec będzie ballada rockowa zespół Rocker Soul i Mozaika. No a ja tylko chciałem powiedzieć, że czekamy na kolejne nagrania debiutantów. Debiuty @polskieradio.pl. Dziękujemy. Listy ciężar słów znoszą od serc łagodniej. Jeden z nich kurzy się pomiędzy stosem starych zdjęć. Każdy film zazdrości scenariuszy wszystkich naszych wspólnych wspomnień. Gdybym mógł w nich zagrać jeszcze raz, nie rozdzielę więcej nas. Pewność siebie to szalenie dwulicowa, obosieczna cecha. Kiedy ludzie dookoła złych przekonań wbiją w łeb, a jak? Chciałbym imponować stale, choć wolałem chwilą się podniecać. Teraz wiem, jakie szczęście miało smak, kiedy ciebie obok brak. Teraz wiem,